To program Trzeci Polskiej Radio, poniedziałek, 10 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dziś 87. miesięcznica smoleńska, wieczorem Marsz Pamięci na Krakowskim Przedmieściu i kontrmanifestacja. Pierwsza decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie zwrotu warszawskich nieruchomości. Chodzi o działki przy ulicy Twardej. Kto nie ma celu w życiu, może mieć kłopoty z zaśnięciem, dowodzą naukowcy. A w 87. miesięcznicę smoleńską prezes PiSu Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed Pałacem Prezydenckim. Towarzyszyli mu m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu. Wieczorem ciąg dalszy obchodów będzie też kontrdemonstracja organizowana przez obywateli RP. Weźmie w niej udział m.in. Władysław Fraseniuk. Obecność zapowiadał również Lech Wałęsa, ale w sobotę trafił do szpitala. A wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w radiowej Jedynce, że blokujące miesięcznice smoleńskie działają wbrew prawu i normom społecznym. Dlaczego nagle w Polsce komuś po prostu modlitwa przeszkadza? To moim zdaniem to się dzieje z powodu nienawiści w głowach po prostu pewnych ludzi do naszego środowiska politycznego. To jest dowód bardzo złej woli po prostu i chęci szukania awantury, a nawet chęci szukania jakiegoś pseudomęczeństwa, żeby kamery pokazywały właśnie wynoszonych ludzi, którzy nie wiadomo o co zabiegają. To jest niedobre, bo to jest uderzające po prostu w porządek demokratyczny państwa. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak z PO mówił z kolei w Trójce, że każdy ma prawo demonstrować. Zapewnił, że nikt nie chce zakłócać przebiegu miesięcznicy, a problemem są nowe przepisy dotyczące zgromadzeń. Dziś ja i wielu warszawiaków po prostu przyjdzie tam zademonstrować swój sprzeciw wobec tego stylu rządów PiSu. Natomiast jestem przeciwnikiem takich sytuacji, w których ktokolwiek musi używać siły. I jestem przeciwnikiem sytuacji, w której no komuś ogranicza się prawo do demonstrowania. Jedni powinni tutaj szanować drugich. Wydaje się, że ta zła ustawa o zgromadzeniach trochę tę równowagę zakłóciła. W czasie ostatniej miesięcznicy kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody, usiadło na jezdni, próbując zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła kontrmanifestantów, wśród nich Władysława Fraseniuka. Pierwsze decyzje Komisji Weryfikacyjnej badającej stołeczną reprywatyzację już dziś. Przed południem za zamkniętymi drzwiami rozpocznie się posiedzenie w sprawie nieruchomości przy Twardej 8 i 10. Przez zwrot jednej z tych działek siedzibę musiało zmienić prestiżowe gimnazjum. Komisja podczas czerwcowych rozpraw przesłuchała świadków i osoby odpowiedzialne za te decyzje reprywatyzacyjne. Byli to byli urzędnicy ratusza, adwokaci, osoba skupująca roszczenia reprywatyzacyjne i pełnomocnicy domniemanej spadkobierczyni gruntów pomniętej w ustalaniu udziału w spadku. Komisja zdecyduje, co z tymi reprywatyzacjami przed południem. Na czwartek zaplanowano pierwszą rozprawę dotyczącą działki na placu Defilad, której dawny adres to Chmielna 70. Od tej nieruchomości zaczęła się afera reprywatyzacyjna. Podobnie jak w przypadku Twardej, w charakterze strony wezwano prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Walc. Przewodniczący komisji Patryk Jaki liczy, że szefowa stołecznego ratusza tym razem złoży swoje zeznania. Nie można tego wykluczyć, że pani prezydent będzie, jest prawidłowo wezwana, dlatego czwartek będzie na pewno bardzo ciekawym wydarzeniem z punktu widzenia wyjaśniania tej całej afery reprywatyzacyjnej. No nie można wykluczyć oczywiście, że komisja podejmie decyzję, że pani prezydent, jeżeli by się nie stawiła, to zostanie ukarana. Komisja ukarała prezydent Warszawy dwukrotnie karą po 3000 zł za niestawienie się na wezwanie w czerwcu. Zgodnie z ustawą osoba, która ponownie nie pojawi się na rozprawie, może być ukarana grzywną do 10 000 zł. Kolejna runda negocjacji pokojowych w sprawie Syrii. Tym razem uczestnicy rokowań w Genewie są optymistami. Od wczoraj w południowo-zachodniej Syrii obowiązuje zawieszenie broni. Genewskie rozmowy pod patronatem ONZ toczą się z przerwami od czerwca 2012 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele rządu w Damaszku oraz umiarkowana opozycja, która zbrojnie walczy o obalenie prezydenta Bashara al-Assada. W negocjacjach nie biorą udziału grupy fanatyków z tzw. państwa islamskiego czy też organizacji powiązanych z Al-Kaidą. W ostatnich miesiącach rozmowy nie przynosiły postępów, ale teraz uczestnicy są optymistami. Od wczoraj w południowo-zachodniej części Syrii obowiązuje rozejm wynegocjowany przez Stany Zjednoczone i Rosję. W wielu innych miejscach walki są coraz słabsze, bo opozycja traci kolejne tereny na rzecz rządowego wojska. Armia prezydenta Asada w ostatnich miesiącach przejęła całkowitą kontrolę m.in. nad Aleppo. Wielu ekspertów podkreśla, że sytuacja w Syrii w ostatnim czasie uspokoiła się, co może popchnąć rozmowy pokojowe do przodu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ludzie, którzy mają jakiś cel w życiu albo motywację, lepiej śpią. Do takiego wniosku doszli naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern. Brak celu w życiu dosłownie spędza sen z powiek. Kto nie wie, co ze sobą zrobić, może mieć kłopoty z zaśnięciem, czasem budzi się w środku nocy lub jest niewyspany w ciągu dnia. Może mieć też kłopoty z oddychaniem w trakcie snu. Wskazują na to prowadzone przez 2 lata obserwacje grupy liczącej 800 osób. Choć badano ludzi po 60, naukowcy sądzą, że takie zjawisko tyczy się też młodszych ludzi. Autorzy eksperymentu mówią, że medytacja i znalezienie celu w życiu mogą zapewnić świetny sen i są doskonałą alternatywą dla tabletek. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Krzysztof Łoniewski. To będzie pierwsze spotkanie na korcie numer 3 z stawką ćwierćfinał wielkoszlemowego Wimbledonu, a rakietami będą wywijać Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa. Znają się na wylot, grały ze sobą aż 17 razy, bilans 13-4 dla Rosjanki. To będzie kolejny nasz mecz, wiele zaciętych pojedynków, 3-godzinnych pojedynków, więc na pewno wiem, czego się spodziewać. Ona pewnie też wie, więc tylko miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę fajne widowisko. Mówiła oczywiście Agnieszka Radwańska. Początek meczu z Kuzniecową o 12:30. Tenisiści w Wimbledonie wolne mieli wczoraj, dziś dzień laby, czy raczej lizania ran w Tour de France. Wczoraj kraksa goniła kraksę. W jednej z nich porządnie ucierpiał Rafał Majka. Do mety dojechał, ale czy będzie w stanie wsiąść jeszcze na rower i jechać dalej, dowiemy się właśnie dziś. Wczoraj wygrał Rigoberto Urán. Liderem bez zmian Chris Froome'a z wyścigu po koszmarnych upadkach wycofali się m.in. Geraint Thomas i Richie Port. Zsiadamy z roweru i chwytamy za wiosła. Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zielman wygrały prestiżowe zawody Pucharu Świata w Lucernie w rywalizacji czwórek podwójnych. Ze Szwajcarii rzut beretem do Austrii. Tu w kolejnym Grand Prix Formuły 1 z pole position skorzystał Valtteri Bottas i dojechał do mety pierwszy. Drugie miejsce zajął lider Mistrzostw Świata Sebastian Vettel, trzecie Daniel Ricciardo. Jeszcze piłka i 2 głośne transfery. Ten pierwszy głośny co prawda jedynie u nas. Vadis Ojiedzia Ofoe zakończył przydługi serial z przenosinami z Legii Warszawa. Ostatecznie wylądował za 3 miliony euro w Olympiakosie Pireus, a Wayne Rooney nie w Chinach, lecz w Evertonie. Stąd mając mleko pod nosem odchodził do Manchester United. I jeszcze brawa dla naszych siatkarek za zwycięstwo w turnieju World Grand Prix. Po tym jak pokonały Kanadyjki i Chorwatki, w ostatnim spotkaniu 3-0 odprawiły reprezentację Argentyny. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Poniedziałek bardzo ciepły, ale pochmurny, z przelotnym deszczem i burzami. Na termometrach 21-23 stopnie na północy kraju, 28 w centrum, do 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do bezprzewodowego odkurzacza pionowego Philips 3 w 1 za 1249 zł dostaniesz aż 90 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 9,99 za 700 gramów. A pieluszki Pampers Megabox różne rodzaje 84,99 za opakowanie. Lidl, co tydzień coś nowego. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących.

George Michael, Mary J. Blige w piosence Stevie'ego Wondera S. No i jest nowa płyta Mary J. Blige. Trzeba będzie się też tym zainteresować. Kwadrans po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Właściwie tak jak zwykle, choć trochę wakacyjnie. Informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość za kwadrans na naszej antenie. Po 10 płyta tygodnia, The Fruitcakes. W tej sprawie pojawi się Piotr Metz. Myśli dziecka 357 Katarzyna Stopaczyk, 10.30. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś o festiwalu Transatlantyk, 10.45. Po 11.00 Cage the Elephant, to będzie nasza piosenka dnia. Potem instrukcja obsługi człowieka. Dzisiaj temat morfina na własny użytek. No i wraca proza. Andrzej Muszyński, Fajrant. Czytać będzie Marcin Przybylski przed godziną 12. Jak zwykle w poniedziałek polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i wracamy na płytę Songs in the Key of Life, ale tym razem sam Stevie. Cudowny Wonder. Rok temu minęło 40 lat od wydania Songs in the Key of Life. Liczyłem na jakieś wznowienie z dodatkowymi nagraniami. Nie ma nic. Jest 20 po 9. new ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing.

wrócił do poziomu sprzed wyborów. Mocno spada również ryzyko kredytowe Polski. Miniony tydzień był dla Polski pozytywny. W czwartek prezydent USA Donald Trump skierował uwagę świata na Polskę. Dzień później agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminową ocenę ryzyka kredytowego Polski na poziomie A- i perspektywę stabilną. Rating odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne podtrzymywane przez rozsądną architekturę monetarną i zdrowy sektor bankowy. To dzisiejszy temat dnia w Pulsie Biznesu. Chociaż ja nie sądzę, żeby akurat agencja Fitch się specjalnie przejmowała przemówieniem prezydenta no, Trumpa. No raczej to wynika z zupełnie innych wskaźników. No tak? Raczej. To mamy dość dobrą sytuację na rynku pracy, w miarę ustabilizowana sytuacja budżetową, choć tu nie byłbym pewien, czy to takie długotrwałe zjawisko. No i dlatego utrzymano ocenę Polski na poziomie A-, to jest, przypomnę, 7 stopień na 24 możliwe. Więc trochę jeszcze mamy, jak chcemy być najlepsi na świecie, to jeszcze mamy trochę Są takie, że ci inwestorzy jednak jakoś odzyskali zaufanie do rynku. No, na razie tak. Chociaż jak popatrzymy na poziom inwestycji w kraju, to jeszcze wciąż no, nie znajduje to odzwierciedlenia we wskaźnikach statystycznych. Na razie, chociażby patrząc na to, co przed chwilą powiedzieliśmy, szykuje się trochę tutaj wzrost cen. Polityka fiskalna robi się coraz bardziej agresywna, więc ja bym nie był takim optymistą co do najbliższych miesięcy w ocenie Polski. Ale perspektywy są bardzo dobre. Polskie programy modernizacji armii robią wrażenie. Możliwy zakup zestawów Patriot wzmocni obronę przeciwlotniczą, komentuje portal, rosyjski portal Lenta.ru, podpisane przez Polskę memorandum w sprawie właśnie systemu Patriot. Według portalu decyzja wpłynie na planowanie uzbrojenia również rosyjskiej armii. Informując o podpisaniu memorandum podczas wizyty w Warszawie prezydenta USA Donalda Trumpa, rosyjski portal zwraca uwagę na plany modernizacji armii ogłoszone w Polsce w 2013 roku oraz na programy Wisła i Narew. Następnie szczegółowo relacjonuje wybór przez Polskę zestawów Patriot uzupełnianych przez supernowoczesne pociski Sky Sector. Nic dziwnego, że Rosjanie i rosyjscy ekonomiści się interesują... To też jest wiadomość z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Tak, tak, tak. Ale wspomniał pan o tym, że serwis rosyjski się tym interesuje. To nic dziwnego, dlatego że przypomnijmy, no, dla gospodarki rosyjskiej oprócz ropy to jest rzeczywiście jeden z filarów produkcja i eksport uzbrojenia. No, tradycyjnie mocna gałąź tamtejszej gospodarki, więc no, nic dziwnego, że takie sprawy ich interesują. A z drugiej strony, no to jednak, jak akurat moja gazeta zauważa, ten kontrakt na Patrioty to jeszcze na razie jest na papierze. No jest to memorandum. Tak, powiedzmy, jeszcze nic konkretnego nie ma, tych rakiet tak naprawdę jeszcze nie skonstruowano tej nowej generacji. No lepsze takie niż te stare, które mieliśmy kupić poprzednio. Pewnie tak. A w każdym razie jeszcze to się trochę w czasie odłoży. Zawsze przy takiej sytuacji wychodzi sprawa offsetu, czyli to, co polskie firmy z tego będą miały. I na razie jest tak niestety, że na 69 dyskutowanych projektów to w 12 kluczowych technologicznie negocjacje utknęły w miejscu. No i nie wszystko tak dobrze idzie, jakby się chciało. No dyskutujmy, niech to idzie trochę szybciej i lepiej. Niech leci szybko jak Patriot. 124 miliony złotych. Tyle pieniędzy na wyjazdy, konferencje i wykłady dostali lekarze w ubiegłym roku od firm farmaceutycznych. Polscy lekarze. Dokumenty pojawiły się w sieci i wywołały niemałe zamieszanie, informuje portal Money.pl. 6 milionów złotych od firmy Bayer, 5 milionów złotych od firmy Pfizer i 13 milionów złotych od firmy Roche. Takie środki w ubiegłym roku uzyskali lekarze, farmaceuci i pielęgniarki tylko od tych trzech dużych firm farmaceutycznych. W sumie od kilkudziesięciu korporacji otrzymali świadczenia warte 124 miliony złotych na wyjazdy, konferencje, wykłady. Firmy płaciły za rejestrację i przelot i noclegi. W tej kwocie jest też wynagrodzenie za zlecone teksty naukowe. Publikacja danych to efekt podpisania przez farmaceutyczne koncerny kodeksu dobrych praktyk, zwanego kodeksem przejrzystości. Program wprowadziło w ubiegłym roku kilkadziesiąt firm w Polsce, w tym właśnie światowi giganci, tak zwana Big Pharma, Pfizer, Bayer, GlaxoSmithKline i Roche. I bardzo dobrze, że w tym sektorze następuje taka przejrzystość, no bo dotychczas mogliśmy się zastanawiać... Przejrzystość, która de facto jest standardem na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie dotarło to do taki nas. Taki indeks jest publikowany tam. Bo mogliśmy się zastanawiać, dlaczego nasz lekarz rodzinny przepisuje nam lek tej akurat, a nie zupełnie innej firmy i dlaczego taki drogi. No teraz już wiemy. No teraz mniej więcej wiemy. Przy czym to zawsze jest trochę taka śliska sprawa, bo to jest widoczne nie tylko u lekarzy, ale i w naszym, panie redaktorze, fachu, kiedy dziennikarze, podobnie jak lekarze, są zapraszani na rozmaite konferencje, czasem w bardzo atrakcyjnych miejscach. No pół biedy, jeżeli tam element naukowy wiedzy, na przykład właśnie rozwoju farmacji, przeważa nad elementem rozrywkowym. No, podobnie jak u nas, jeżeli dziennikarz na konferencji prasowej dostanie notatnik i długopis, to jeszcze trudno mówić o jakiejś korupcji. No, jak dostanie laptopa albo samochód do testowania... To już jest o wiele gorzej. Gorzej. I na koniec o Kowalu. O Kowalu, który będzie od 2019 roku ścigał podrabiane leki, i to jest informacja znowu z Rzeczypospolitej. Co to za Kowal? Proszę rozszyfrować, panie redaktorze. Tak, to jest jak to... Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. Tak, Kowal. Kowal. Zresztą artykuł napisała moja znakomita koleżanka Karolina nomen omen Kowalska. Ale chyba ciekawsze jeszcze jest to, że tak naprawdę to do tej pory nie bardzo wiedzieliśmy, co tak naprawdę tu z zagranicy zwłaszcza przychodzi. A sporo tego jest. Różne leki, udające leki, no i nie mówię o suplementach diety, które lekami nie są. To dopiero mnie zastanawia, co myśmy tak naprawdę łykali. Mam nadzieję, że ten Kowal w tej swojej kuźni wykuje nam dobrą przyszłość, dobry los. Trzymamy kciuki za Kowala, szanowni państwo. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Wojciech Surmacz, dziękujemy uprzejmie, miłego dnia i do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Słuchaj, jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wągrowcu i Solcu Kujawskim na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko wiedzieć, Jak ja lubię tę piosenkę i żeby ziemia zadrżała. Martyna Jakubowicz, kwadrans do godziny 10. To już teraz pora na listę przebojów z roku 1977. Dzisiaj sięgniemy sobie po dwa klasyki muzyki soulowej. Najpierw będzie to zespół The Floaters, piosenka Float On. I tak zajrzałem dzisiaj na ich stronę internetową. Istnieli do 1982 roku i tak naprawdę mieli tylko ten jeden wielki przebój w Stanach Zjednoczonych do miejsca drugiego, a w Wielkiej Brytanii do miejsca pierwszego nawet. A więc Float On, The Floaters, a potem The Commodores i Easy. Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, my name is Charles. No, Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. A woman who would take me in her arms and she would say, Charles, yeah. And if you fit that description, this is for you especially. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. Because I love everybody and everything. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be z grupą The Commodores, a wcześniej The Floaters. Ech, ten 1977. Słuchacz napisał, że jeśli już zagraliśmy w całości Port Miłosny, to może dzisiaj Chris. Akurat mamy taką szklankę.